स्तुत्य अर्थात स्तुति करने योग्य, स्तोत्रार्थ साधक अर्थात स्तोत्र में कहे हुए अर्थ को सिद्ध करने वाले, प्रार्थकर्ता अर्थात परोपकार करने वाले, कृतज्ञ अर्थात कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले, स्वार्थ कृतज्ञ संदोजित अर्थात स्वार्थ साधन के कार्यों से सदा दूर रहने वाले, सदानंद अर्थात सदा आनंद मगन सत्य पुरुषों को आनंद प्रदान करने वाले अथवा सत्य एवं आनंद स्वरूप, सदा भद्र अर्थात सर्वदा कल्याण रूप, सदा शांत अर्थात नित्य शांत, सदा शिव अर्थात निरंतर कल्याण करने वाले, सदा प्रिय अर्थात सर्वदा सबके प्रियतम, सदा तुष्ट अर्थात निरंतर संतुष्ट रहने वाले, सदा पुष्ट अर्थात शुद्धा पिपासा तथा आधि व्याधि से रहित होने के कारण सदा पुष्ट शरीर वाले, सदा चिरचित अर्थात भक्तों द्वारा निरंतर पूजित, सदा पूत अर्थात नित्य पवित्र, पावन अग्र्य अर्थात पवित्र करने वाले में अग्रगण, वेद गुहो अर्थात वेदों के गूढ़ रहस्य, वृषाकपि अर्थात वृष धर्म को अकस्मित अर्थात अविचल रखने वाले श्री विष्णु जी, सहस्त्र नामा अर्थात हजारों नाम वाले, त्रियुग अर्थात सत्य युग त्रेता और द्वापर नामक त्रियुग स्वरूप, चतुर्मूर्ति अर्थात राम जी लक्ष्मण जी भरत जी और शत्रुघ्न रूप चार मूर्तियों वाले, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाले, भूत भव्य भवनाथ अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों के स्वामी, महापुरुष पूर्वज अर्थात महापुरुष ब्रह्मा जी आदि के भी पूर्वज, नारायण अर्थात जल में शयन करने वाले, मंजूकेश अर्थात मनोहर घुंघराले केशों वाले, सर्व योग विनीत स्थित अर्थात नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, समस्त योग साधनों से प्रकट होने वाले, वेद सार अर्थात वेदों के सारभूत तत्व ब्रह्म, यज्ञ सार अर्थात यज्ञों के सार तत्व यज्ञ पुरुष विष्णु जी, साम सार अर्थात साम वेद की श्रुतियों द्वारा गाए जाने वाले सारभूत परमात्मा जी, तपोनिधि अर्थात तपस्या के भंडार नर नारायण स्वरूप, साध्य श्रेष्ठ अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ, साधन से प्राप्त होने वालों में सबसे श्रेष्ठ, पुराण ऋषि अर्थात पुरातन ऋषि नारायण, निष्ठा अर्थात सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, शांति अर्थात परम शांति स्वरूप, परायणम अर्थात परम प्राप्य स्थान, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, त्रिशूल विध्वंसी अर्थात आध्यात्मिक आदि विधित शूलों का नाश करने वाले अथवा परलय काल में महारुद्र रूप होकर त्रिशूल से समस्त विश्व का विध्वंस करने वाले, श्री कंठेक कवर प्रद अर्थात भगवान शंकर जी के एकमात्र वरदाता, नर अर्थात बद्री का आश्रम में तपस्या करने वाले ऋषि श्रेष्ठ नर, नर के अवतार अर्जुन, कृष्ण अर्थात भक्तों के मन को आकृष्ट करने वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण जी सचिदानंद रूप परमात्मा, हरि अर्थात गजेंद्र की पुकार सुनकर तत्काल प्रकट हो ग्राह के प्राणों का अपहरण करने वाले भगवान श्री हरि जी। धर्म नंदन अर्थात धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण होने वाले भगवान नारायण जी अथवा धर्मराज युधिष्ठिर को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी। धर्म जीवन अर्थात पापाचारी असुरों का मूलोच्छेद करके धर्म को जीवित रखने वाले आदिकर्ता अर्थात जगत के आदि कारण ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले सर्व सत्य अर्थात पूर्णतः सत्य स्वरूप सर्व स्त्री रतन दर्प्राहा अर्थात जितेंद्रिय होने के कारण संपूर्ण सुंदरी स्त्रियों का अभिमान चूर्ण करने वाले त्रिकाल जीत कंदर्प अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में कामदेव को प्रास्त करने वाले उर्वशी श्रिक अर्थात उर्वशी अप्सरा की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण जी। मुनीश्वर अर्थात तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ नर नारायण स्वरूप आधा अर्थात आदि पुरुष विष्णु जी। कवि अर्थात त्रिकालदर्शी विद्वान हाइग्रीव अर्थात हाइग्रीव नामक अवतार धारण करने वाले भगवान जी। सर्व बागेश्वरेश्वर अर्थात ब्रह्म आदि समस्त वागेश्वरों के भी ईश्वर सर्व देवमयी अर्थात संपूर्ण देव स्वरूप ब्रह्म गुरु ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश करने वाले गुरु जी। वागेश्वरी पति अर्थात वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी जी के स्वामी अनंत विद्या प्रभव अर्थात असंख्य विद्याओं की उत्पत्ति के हेतु मूल विद्या विनाशक अर्थात भव बंधन की हेतु भूत मूल अविद्या का विनाश करने वाले सर्वज्ञ यत अर्थात सर्वज्ञता प्रदान करने वाले नमजाय नाशक अर्थात प्रणाम करने वाले भक्तों की जड़ता का नाश करने वाले मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य का वध करने वाले अनेक मंत्र कोटिश अर्थात अनेक करोड़ मंत्रों के स्वामी शब्द ब्रह्मोक पारक अर्थात शब्द ब्रह्म अर्थात वेद वेदांगों के एकमात्र प्रांगत विद्वान आदि विद्वान अर्थात सर्वप्रथम वेद का ज्ञान प्रकाशित करने वाले वेदकर्ता अर्थात अपने निश्वास के साथ वेदों को प्रकट करने वाले वेदात्मा अर्थात वेदों के सार तत्व उनके द्वारा प्रतिपादित होने वाले सिद्धांत भूत परमात्मा जी। श्रुति सागर अर्थात वैदिक ज्ञान के समुद्र ब्रह्मार्थ वेदाहरण अर्थात मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के लिए वेदों को ले आने वाले सर्व विज्ञान जन्म भू अर्थात सब प्रकार के विज्ञानों की जन्म भूमि विद्याराज अर्थात समस्त विद्याओं के राजा ज्ञान मूर्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप ज्ञान सिंधु अर्थात ज्ञान के सागर अखंड धी अर्थात संशय विपर्य आदि के द्वारा कभी खंडित न होने वाली बुद्धि से युक्त मत्स्य देव अर्थात मत्स्य अवतार धारी भगवान जी। महाशंख अर्थात मत्स्य शरीर में ही महान श्रृंग धारण करने वाले जगदीजव हित्र धृक अर्थात संसार की बीज भूत औषधियों के सहित नौका को अपने सींग में बांध कर धारण करने वाले तस्य भगवान जी। लीला व्याप्त खिलाम्बोधि अर्थात अपने मत्स्य शरीर से लीला पूर्वक संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लेने वाले ऋग्वेदा दिर प्रवर्तक अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद आदि के प्रवर्तक आदि कुरु अर्थात सर्वप्रथम कश्यप रूप में प्रकट होने वाले भगवान जी।